kise pamba o kangelinga ikana o yaya neko na neko baswa na babunda pe toswa na kina poko o likambone ya famiyo o yaya esuka kati andako o yaya ba uwalo na meo o ilongo banto na o mama loke se zindo Zinda iso kanae Boloko boko na olo waie Ba uwalo na meo ilongo banto na o mama Loke se jindo tema o mama Lola kalo samba opisa zinda iso kanae Boloko boko na olo waie We'll be right back.